Herru, þetta er mjög sætu gítar. Hann er nýr. Hann er svona lítil. Og ég var hérna í búðum daginn, í Færeyjum eiginlega. Hann er örugglega fyrir krakka. En mér fannst hann svo sætur. Líka í hljóminum, svona mjög sætt. Og svo langar mér svo að spila mjög sætt lag með þennan gítar. Íslenskt lag. Ég á langa á bróður sem býr í Vestmannaeyjum og hann kenndi mér þetta lag og hann sagði mér líka söguna við þetta lag og ég var mjög svona móðguð þegar ég heyrði hvað svona sagan bak við þetta lag var. En ég ætla bara að hafa mína túlkun á því. Yeah.